NPO Radio 1. 11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Hongaarse president Novák is afgetreden. Over haar was ophef ontstaan nadat ze gratie had verleend aan een man die was veroordeeld voor het verbergen van kindermisbruik in een door de staat beheerd tehuis. Op televisie zei ze dat de gratie bij veel mensen tot verbijstering heeft geleid en ze erkende dat ze een fout had gemaakt. Novák is een bondgenoot van premier Orbán en was president sinds 2022. Daarvoor was ze minister van Familiezaken. Israël voert meer luchtaanvallen uit op Rafah, melden inwoners en een hulporganisatie van de VN. Het Amerikaanse persbureau AP meldt dat afgelopen nacht en vandaag zeker 44 Palestijnen om het leven zijn gekomen door Israëlische luchtaanvallen. Onduidelijk is hoeveel Hamas-strijders zijn gedood. De vrees groeit voor een grondoffensief. Premier Netanyahu zei gisteren dat hij het leger een plan laat opstellen voor een inval in Rafah en de evacuatie van Palestijnen. Israëlische media melden op basis van anonieme bronnen dat het leger al klaar is voor dat offensief. Het Israëlische leger zegt dat in Gaza-stad een tunnel is ontdekt onder het hoofdkwartier van UNRWA, de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen. Er werd een serverruimte gevonden die volgens het leger mogelijk stroom kreeg vanuit het hoofdkantoor. Buitenlandse journalisten kregen de tunnel te zien, maar kunnen niet bevestigen dat de stroom uit het hoofdkantoor kwam. In Duitsland is een man van 20 onder een praalwagen terechtgekomen en overleden. Het gebeurde in Sankt Goarshausen, zo'n 100 kilometer ten westen van Frankfurt, na afloop van de carnavalsoptocht. De man probeerde in de wagen te stappen, maar kwam tussen de wielen terecht op het moment dat de wagen wegreed. In veel Nederlandse steden waar carnaval wordt gevierd was het druk. Tilburg raadde mensen vanmiddag af om nog naar de stad te komen. En ook in onder meer Breda en Den Bosch werden pleinen en straten tijdelijk afgesloten. Voor zover bekend waren er nergens grote incidenten. Vanavond is geloot voor de halve finales van het toernooi om de KNVB-beker eind deze maand. Feyenoord neemt het thuis op tegen eerste divisionist FC Groningen. Cambuur, dat ook uitkomt in de eerste divisie, neemt het in Leeuwarden op tegen NEC. In de Eredivisie bleef AZ voor de zesde wedstrijd op rij zonder overwinning. Uit bij Almere City bleef het 0-0. En dat betekent dat Ajax morgen bij winst de vierde plek van de Alkmaarders kan overnemen. FC Twente won uit met 3-0 van Excelsior. De drie goals vielen in de eerste 13 minuten van de wedstrijd. Met de winst blijft Twente in de buurt van nummer 2 Feyenoord. Heracles Almelo-Vitesse eindigde in 3-2. Het weer in een groot deel van het land regen of motregen. Later vannacht wordt het in het zuiden weer droog. Morgenochtend valt in het noorden eerst nog wat regen. Verder droog en soms zon. Maar in de middag ook weer wat buitjes. En het wordt dan een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Ster. Het managementboek van dit jaar wordt gekozen uit een fraaie longlist van 50 titels. Je vindt ze allemaal op managementboek.nl/longlist. Managementboek. Prettig kennis maken. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Ik ben Leeuwenhoek. Beleef dit meesterwerk uit de wereldliteratuur nu live in het theater. Met een van de beste zangers van Nederland als Don Quichot. Huub van der Lubbe speelt een man die het goede ziet in de wereld. De Man van La Mancha raakt en inspireert. Nu te zien manvanlamancha.nl. Omdat Sanne thuis zwaar verwaarloosd werd, kwam jeugdzorg in beeld. Maar ook daar voelde Sanne zich niet gezien, gehoord en gesteund. Gebrek aan aandacht maakt kwetsbare kinderen kapot. Kom voor ze op hetvergetenkind.nl. Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. Dit is de avond van het stemgeluid. Mannen en vrouwen met een mooie klank. Een geoefend strottenhoofd, omvloerst, soms zacht, dan weer luid, donkerbruin, vederlicht of zoet gevoiced. Ze mogen klinken zoals ze klinken. Ik denk aan een stem die ik al een tijdje niet hoor. Een belangrijke, maar verboden stem van iemand die in Rusland de mond is gesnoerd. Alexei Navalny. Goedenavond, welkom bij Het Oog, live vanuit Studio De Smet in Amsterdam. Ik wou straks nog zeggen dat er live publiek is, maar dat is nu wel duidelijk. Een bijzonder oog wordt dit. Het programma krijgt een nieuwe stem die we jaren mee moet. Afgelopen weken mocht iedereen zijn stemgeluid insturen. Er kwamen meer dan 7000 inzendingen binnen. De jury kwam tot 11 genomineerden die hier op de voorste rij klaarzitten. En straks wordt de winnaar bekendgemaakt. 3 gasten die van hun stem hun werk hebben gemaakt komen spreken over timbre, over fluisteren en bulderen. Het zijn cabaretier Erik van Muiswinkel, stemvirtuose zangeres Laura Vlasblom en actrice Joy de Lima. Verder is Uri Rosenthal te gast, oud-minister, maar ook oud-formateur. Met hem maak ik de balans op van de ontspoorde formatie. Er is live publiek, zei ik al, hier in de zaal. En er is ook live muziek door Thijs Boontjes. Die gaan we straks horen. Doet hij het, Thijs, je piano? Heel belangrijk, heel goed. En wie niet gelooft dat journalist en oogpresentator Koen Verbraak ook piano kan spelen, moet tot het einde blijven luisteren. Nu ga ik lopen naar de genomineerden om nog één keer hun stem te horen. En dan ga ik hier beginnen en ik kniel nederig neer voor de eerste. Jij bent? Helga Kok. Helga Kok, wat is je vak, je beroep? Ik begeleid startende leerkrachten. Oké, en is dit de stem die je opzet als je met ze begint? Met wie begint? Met wie begin? Met de leerkrachten? Ja. Nou, dan zeg ik, let goed op jezelf, neem rust en kijk eerst of je alle kinderen op de boot hebt. Een lage, vertrouwingwekkende stem. Dat hoop ik, ja. Jij bent? Ik ben Annette van Wiegen, archeoloog. En heb heel veel gesproken en lezingen geven, cursussen, colleges en zo. Ja. Dat soort dingen. Ja. Je hebt, mag ik zeggen, een licht bruine stem? Ja, maar het kan ook best heel vrolijk zijn, hoor. Geen enkel probleem. En jij bent? Tekla Reuten. Ja. Actrice. Ja. Moet je wel eens vanwege een rol een heel andere stem aannemen dan die je zelf hebt? Ja, dat is wel eens een keuze, ja. Zeker. Wat hoger in je stem te gaan zitten. Ja. Kun je me eens even iets hoger laten klinken? Nou ja, we kunnen gewoon een beetje. Ja, ik word iets meer zo zenuwachtig ook. En dan daar gaat er meteen een hele andere geluid vanuit. Ja. Dat is niet de Tekla Reuten zoals we die kennen. Dat is een andere. Dus wordt gespeeld. Jij bent? Esther Floor. Ja. En ik ben stemactrice en ik ben ook zangeres. Okay. Ja. Heel brutaal, zingen ze iets? Ja, Jezus. Oh ja, Jezus. Dit vond ik al fantastisch klinken. Jij bent? Eva Zwaving. En met het gevaar dat je dezelfde vraag gaat stellen. Zangeres en kleinkunstenaar. Okay. Maar ook kleinkunstenaar, okay. Wat doe jij als je vlak voordat je op moet voor iets? Oefen je met je stem? Vooral laag ademhalen. Om mezelf rustig te maken, soms even door de knieën, helpt heel erg. Okay. Goed de bodem opzoeken. Okay. Nou, vandaag hoeft niet meer. Je zit al, hè? Je hoeft niet meer op de knieën. Jij bent? Gerja Wolf. Ja. Ja. Wat doe jij? Ook stemacteur en presentator radio. Okay. Bij welke? Waarbij? Bij de NPO Radio 5, collega. Oké, heel goed. Volgende? Joshua Albano. Ja. Acteur en voice-over. Okay. Voice-over. Voice-over, ja. Wat is jouw laagste stem? Kun je die ook eens laten horen met een paar zinnetjes? Mijn allerlaagste stem? Ja. Nou, ik denk dat een beetje dit zou zijn. Jezus, dan ben je net wakker natuurlijk. Ja. En jij bent? Ik ben Joost van Wijk. Oké, wat doe jij, Joost? Ik ben zo nu en dan stemacteur, maar hoofdzakelijk salesmanager bij een technologisch bedrijf. Okay, dus je moet dingen verkopen? Zeker. Dus een beetje een fake stem maken. Hé, ik heb een beetje popie. Nee, ik sta niet op de markt. Oké, jij bent? Hanneke de Jonge. Ja. Wat ben jij? Ik ben journalist. Ja. En moet je veel interviews doen bijvoorbeeld? Ja, zoals jij nu staat, sta ik normaal. Ja. En let je op je stem dan als je interviews doet? Ja, natuurlijk. Ja, het gaat om de inhoud, hè? Het gaat om de inhoud, maar je kan met je stem natuurlijk ook dingen afdwingen. Zeker. En jij bent? Jacqueline Blom en ik ben actrice. Ja. En wat voor stem heb jij als je mezelf zou moeten typeren? Wat ik nu hoor, wat is dat? Warm. Warm. Maar nog niet heet. Dat is pas om 11:50 ongeveer. Want dan zijn we op het heetste moment aanbeland. En dan weten we wie de nieuwe stem van het oog wordt. Dank jullie wel. Geef ze een hartelijk applaus. En dan gaan we nu naar het nieuwsoverzicht. Zaterdag 10 februari. Klopt. Grote bezorgdheid in Rafah, in het zuiden van de Gazastrook. Israël bereidt zich voor op een grondoffensief in die grensplaats. Israel prepares for a full-scale ground offensive in Gaza's southernmost city. Prime Minister Benjamin Netanyahu on Friday ordered the military to come up with a plan for the city of Rafah. Volgens Israël is Rafah het laatste Hamas-bolwerk. En dus zijn er dagelijks aanvallen. Ook vandaag weer. Deze vrouw verloor haar zus. De VN vreest dat een Israëlisch offensief weer veel levens gaat kosten. We are extremely worried about the fate of civilians in Rafah. Ook hulporganisatie Save the Children is bezorgd, want via Rafah komt veel hulp de Gazastrook in. Daarnaast wordt de meeste hulp ook vanuit Rafah gecoördineerd. Dit is dan ook niet meer mogelijk. En ook hulpverleners lopen gevaar voor hun eigen leven en kunnen niet meer hun werk uitvoeren. In Rafah zit ruim 1 miljoen mensen. Bij een offensief worden ze mogelijk geëvacueerd. Zo niet, dan kunnen ze geen kant op. Ze kunnen niet naar Egypte, want die grens zit gewoon potdicht. Ze kunnen niet terug naar Centraal Gaza, want daar wordt nog flink gevochten. Daar is het te gevaarlijk. Daar zijn geen voorzieningen. En alles is verwoest. Dan naar pensioenfondsen. Die investeren steeds minder in olie en gas. Hadden ze veel eerder moeten doen. En banken moeten er ook heel snel mee stoppen. De fondsen voor zorgmedewerkers en ambtenaren zijn zelfs helemaal gestopt met beleggen in fossiele grondstoffen. Vindt u het belangrijk? Ja, zeker. Ja, zeker voor de toekomst. Maar er zijn ook pensioenfondsen waar nog niet zoveel veranderd is. Fondsen waar garagebedrijven onder vallen, ja, dat is hun werk. Dus die hebben daar veel meer mee. Dus de ene achterban zal sneller zeggen, nou, doe maar niet meer. En een andere achterban zal zeggen, ja, maar daar hebben we echt iets mee. Daar moet je in blijven. Tot slot naar het zuiden van ons land, waar carnaval nu echt begonnen is. 3, 2, 1, vastelovend met samen! Ja, het is weer begonnen. Het carnaval heel duidelijk te horen. Uitgedoste mensen, bomvolle pleinen, maar ook bier drinken en lekker gek doen. Iedereen is zo gek als een deur. En ik ook. We gaan nooit meer naar huis. We gaan vanaf van goud. Stap lekker. Hey. Vanavond gaan we nooit meer naar huis. Hey. En dat was Nieuws Vandaag. Op radio en tv. Wij hebben hier live muziek, heb ik net al gezegd. Thijs Boontjes is hier, de man achter het dans- en showorkest. De man ook van nummers als Deze Nacht en de ambiance. Laatste nummer is er weer een enige tijd geleden. Gaan we iets nieuws horen nu? Nee, dit is dus ook gewoon oud. Oké. Maar wel in het kader van sfeerverhogende muziek. En dat vandaag, is ook het waard. Ja, je ziet vandaag dat er hele jonge luisteraars in de zaal. Daarom. Wat ga je spelen? Ambiance. Oh, sorry. Ik dacht, oké. Ben benieuwd. Dan gaan we. Thijs Boontjes. Ik weet niet wat het is de laatste tijd. Maar sinds ik voor 12 uur ontbijt. Mis ik de ambiance al gelijk. Een wekker zet ik daarom liever niet. Zo spaar ik bewust energie voor later bij het aperitief. Ja. Want om 7:00, dan kom ik zeker even langs. Dat is het echte leven tussen mede bon vivants. Ambiance. En laat tot in de middag mis je niets. Alleen ambetante muziek. Van Stijgers tot Hilversum 3. Vijftig zich dan langzaam in de klok. Sta ik alweer bijna rechtop. Ja. Want om 7:00, dan kom ik zeker even langs. Dat was de eerste classic, zullen we maar zeggen dan, hè, van Thijs Boontjes. Er volgt er straks nog een. Het was een bijzondere formatie, Meek. Misschien wel voor in de geschiedenisboeken. Werd veel gecommuniceerd via appjes, berichten op X. Camera's stonden bij de draaideur en in de talkshows werd er ook volop gesproken. Maar nu wacht iedereen gewoon toch weer op een heel ouderwets eindverslag. We maken een tussenbalans op met Uri Rosenthal, prominent VVD-lid, oud-minister, maar ook oud-informateur. Prominent, is dat eigenlijk fijn om te horen dat u prominent bent? Nou, het is een beetje weinig. Corifee wordt ook wel eens gezegd. Hè? Oh, u bent nu al ontevreden. Oké, okay. Nou, de corifee die hier aan tafel gestoven is. Ja, was dit nou een normale week? Hoort dit nou zo te gaan met dit soort hobbels? Of was het toch anders dan anders? Hoe ziet u dit? Ja en nee. Ja, het was net als anders. Want wat wel eens wordt vergeten is, formeren is faseren. En daar hoort ook bij, wat nu zo enorm veel opzien baart, het terugtreden van een onderhandelaar. Waarbij helemaal niet is gezegd dat hij niet in de volgende fase weer gezellig terugkeert. Mm-hmm. Dat hebben we meer gezien. Ja. Nieuw is wat dat betreft natuurlijk. Nieuw is wat dat betreft alles wat te maken heeft met de partijen die aan tafel zitten. Ja. Waarbij er twee gloednieuw zijn. Ja. De partij van Caroline van der Plas en ook die van Pieter Omtzigt natuurlijk. Dat maakt het toch wel heel anders. Ja, die weten misschien niet helemaal nog hoe ze zich zouden moeten gedragen aan tafel. Of hebben die van tevoren ook gezegd, hou de kaarten op de borst. Les 1 bij die eerste ronde. Ik denk dat dat wel het geval is. Dat ze natuurlijk op dat punt wel de basisprincipes van het onderhandelen natuurlijk kennen. Dat geldt zeker ook voor iemand als Pieter Omtzigt. Maar tegelijkertijd speelt dat ze wel geconfronteerd worden met zaken die ze niet eerder langs hebben zien krijgen. Wat anders gezegd, als je kijkt naar degene die ooit in een informatieproces echt mee hebben gedaan, dan is de enige die daartoe behoort, is Geert Wilders. Ja. In 2010, en dat heb ik zelf van heel dichtbij meegemaakt. Ja. Maar nog even over de huidige formatie. Omtzigt doet een stap opzij. Ik zal niet zeggen dat hij afscheid neemt, maar doet een stap opzij. Is dat ook een van de trucs die je hanteert? Een pas op de plaats maken of een pas opzij? Ik weet niet of je... Kortom, is het strategie of is het echt puur op de inhoud gedaan, denkt u? Als ik een beetje kijk in de ziel van Pieter Omtzigt, voor zover je dat ook maar bij benadering kunt kent doen, u die goed? Ik ken hem nog vanuit de tijd zelfs dat ik minister van Buitenlandse Zaken was. Uh-huh. En toen was het al een, mag ik het zo zeggen, een redelijk vasthoudend type. Ja. Ik herinner me nog, om even een voorbeeldje te noemen, dat hij toen volop bezig was met toestanden die speelden rond een Russisch-orthodox klooster in Turkije. En daar had hij nogal wat mee van doen. En tot op de laatste dag van mijn ministerschap achtervolgde hij mij met nota's, memoranda en wat iets meer zijn. Ja. Dus een vasthoudend type. Ja, ja. En hoe is het wat dat betreft met VVD-collega Jesse Gus? Hoe kijkt u tegen haar rol aan? Ik denk dat zij als relatief nieuwe aanvoerder van de VVD... Mm-hmm. natuurlijk de zaken nog voor zichzelf ook moet zetten. En ze heeft nogal wat achter de rug. Ze heeft achter de rug een campagne. Vervolgens de uitslag die erg tegen wil. En dan meteen die kabinetsformatie in. Ja, maar ik en dan ook nog, en ja. dan ook nog, even terloops gezegd... toevalligerwijze is ze ook nog minister van Justitie. Ja. En dat kost ook zo de nodige aandacht. Ja. Alleen als ik u zo hoor spreken, dan bent u wat omslachtig... maar ik ben niet helemaal tevreden over haar. Ik ben wel tevreden over haar. Nee, want u zegt dat ze dingen anders moet zetten. Nee, het moet zich zetten... Bij ja. iedereen die begint als lijsttrekker, als aanvoerder. Mm-hmm. Ik heb zelf de herinnering aan de eerste episode van Mark Rutte. Ja. Waar ik nou bij betrokken 2010, was. 2010, 2012? Dat ging, ja, Rutte zoals 1. daarvoor, 2006, lijsttrekker ja. geworden. Ja. Aanvoerder, vervolgens van alles en nog wat. Mm-hmm. Op een gegeven moment, wordt wel eens vergeten... stonden we in de peilingen op 12 zetels... Het kan verkeren. Ja, maar wat moet zij nu doen? Zij moet datgene doen wat behoort bij een lijsttrekker van de VVD... die een verkiezingsprogramma heeft. Ja. En ze moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk van dat verkiezingsprogramma... dat ze heeft, waarvoor ze heeft getekend... Dat ze daarvoor staat. Ze daarvoor staat. Maar dan moet ze dus ook blijven staan voor het feit dat ze Wilders de hand reikte. Daar moet ze ook voor blijven staan, vindt u? Ik denk dat zij... de keuze heeft gemaakt om met Wilders in zee te gaan... op basis van een aantal voorwaarden. En één daarvan is dat hij bijvoorbeeld... die anticonstitutionele voorstellen die hij in zijn verkiezenprogramma heeft staan... Ja. wegstreept. Ja. Heeft hij al ten dele gedaan, heb ik begrepen? Nou, ik heb ook wel eens gezegd... ik vind de mededeling van Geert Wilders... dat hij die zaken in de ijskast zet... Ja. vind ik wat minnetjes, want als je iets in de ijskast zet... dan bedoel je dat je het er weer uithaalt. Ik zou me prettiger voelen zelf als hij het bij het radioactief afval zou zetten. Okay. Want dan kun je er niet meer bij. Ja, en dat is nogal een uitspraak. Ja, nee, maar goed. Die heb ik al eerder gedaan, dus... Oh, dus gewoon, u doet bij dingen... Bij deze even wat extra aandacht ervoor. U bent corrivee, u mag dingen af en toe opnieuw doen. maar waar staat u eigenlijk? Moet Jessicus met Wilders gaan regeren in een gewoon kabinet, bijvoorbeeld? Ik denk dat... Iedereen nu voortdurend praat over een gewoon kabinet. En ik vind dat wat... We hebben voortdurend de mond vol van de nieuwe bestuurscultuur. Ja. En bij een nieuwe bestuurscultuur hoort ook... dat je niet zo meteen een soort van angst hebt... voor nieuwe vormen van kabinet. Nou, kom maar op, wat zou het moeten zijn? Nou, ik kan me bijvoorbeeld heel goed voorstellen... maar dat hebben we eerder gehad, daar heb ik zelf deel van uitgemaakt... Ja. Een minderheidskabinet met gedoogsteun. En die gedoogsteun kan nog allerlei verschillende vormen hebben. Mm-hmm. Die was in 2010 op een bepaalde manier geregeld... met een regeerakkoord en een gedoogakkoord. Je zou dat nu ook anders kunnen doen. Ja. Maar ik zie ook bijvoorbeeld helemaal geen problemen... om eens even goed te verkennen... iets als zogeheten extra parlementair kabinet... Ja. En dat wil dus zeggen dat je dan afkomt van... wat ook trouwens heel verkeerd heet, het regeerakkoord. Want een regeerakkoord is eigenlijk een akkoord... van de fractievoorzitters van de deelnemende partijen. Mm-hmm. Dat is echt helemaal van de Kamer in eerste instantie. Maar wat is het voordeel voor de VVD van een zakenkabinet? Wat gebeurt er dan volgens u? Ik heb het niet over een zakenkabinet. Dat is wat anders dan extra parlementair. Een zakenkabinet is dat je denkt dat je er goed aan doet in het landsbelang... om allerlei lieden die ver af van staan van de politiek... en die bijvoorbeeld uit het bedrijfsleven komen... Nou, niet zo badinerend. Lieden, mensen uit het bedrijfsleven... daar zitten toch ook goede krachten bij? Kun je soms ook afvragen of mensen die net in de politiek zitten... straks minister worden, terwijl ze misschien nog helemaal niet zo goed in thuis zijn. Dat is net zo'n probleem. Dat is zeker ook vaak een probleem. Maar laat ik het zo zeggen. Ik zie dan bijvoorbeeld juist bij een extra parlementair kabinet... Mm-hmm. zie ik een mogelijkheid voor een menging... van aan de ene kant diegenen die echt in het politieke métier gegroeid zijn... in de politieke professie, en dat is een professie... en tegelijkertijd ook een paar mensen die echt van buiten komen. Nu ga ik het even ingewikkeld maken. U bent plasterk, het is weekend... en u moet dat verslag schrijven deze dagen. U moet maandag klaar zijn. Wat zet u daarin? Dan ga ik even op de gemakkelijke tour van mijn kant. Maak ik het wel weer moeilijk. Goed zo. Daar zet ik in de eerste plaats in... datgene wat er in de afgelopen weken is gebeurd. Ja, gewoon het verslag. Gewoon het verslag. Maar er komt ook een aanbeveling. Ja, wacht even. Het verslag. Daarin komt te staan, en dat vind ik al interessant genoeg, onder meer of ze wat ze hebben besproken over die bekende punten van de grondwet. Mm-hmm. En tegelijkertijd ook of ze ook al eigenlijk bezig zijn geweest met die andere onderwerpen, zoals migratie, bestaanszekerheid, ja, et cetera. Even kijken hoe dat afgetast is eigenlijk. Ja, en dat is wel interessant, omdat... Meneer Plasterk, wat is de aanbeveling? Vraag het u nogmaals. Meneer Plasterk die zal waarschijnlijk een aanbeveling doen die te maken heeft met twee dingen. Het eerste is hoe we nu met een constellatie van partijen aan de gang kunnen gaan. Mogelijk zal die ook iets zeggen. Ik hoop daarop dat hij iets zal zeggen over de verschillende soorten van kabinetten die mogelijk, ja, zouden zijn. Ja. Dus niet alleen maar helemaal fixatie op zo'n ouderwets klassiek, nee, en dus monistisch meerderheidskabinet. En het derde zal zijn, wie worden de nieuwe informateurs, ja, of wie wordt de nieuwe informateur? Is dat iets voor u nog? Nee. Dat is heel duidelijk. Dat is het meest duidelijk en korte antwoord van, van het hele gesprek van ons. Heel goed. Ja. Dank u wel, meneer Rosenthal. Applaus. En dat applaus is tevens bedoeld, bedoeld als start voor het tweede nummer van Thijs Boontje. Thijs, wie heb je eigenlijk bij je? Op vocalen en zelfs nog met een basgitaar erbij, Janneke Nijhuis. Precies, dat mag voor geklapt worden. In godesnaam. En Suus ten Brink. We gaan jullie spelen. Nachtportier. Hoe laat is het? Het is wel een beetje tijd voor dat soort dingen, ja. Ik zie de waarheid van wat ik hier niet binnenlaat. Want we staan goed bekend. Het is een gerenommeerde tent. Maar je ziet de laatste tijd veel onbegrip, narigheid, misogyn, xenofoob, allergie voor regenboog. En ik hou alle hens aan dek, aan klootviolen geen gebrek. Ik zie het meestal al meteen, ik kijk dwars door je rotkop. En ja, ik ben de nachtportier en jij hebt niets te zoeken hier. Ciao, ciao, auf Wiedersehen. Ik zaag je hersens door, zelfbeschikking, kindermoord. Premier van Israël, je krijgt wel toegang tot de hel. Maar ik ben de nachtportier en jij hebt niets te zoeken hier. Ciao, ciao, auf Wiedersehen. Tegen de rest zeg ik, oh, entree, entree. Hou het gespuis uit de zaak, dit is een supercafé. Want ik ben de nachtportier, we houden het gezellig hier. Ciao, ciao, auf Wiedersehen. Deurbeleid met oog op de gemoedelijkheid, ruimdenkendheid en weinig spijt. Al zijn we wat klanditie kwijt, maar ik ben de nachtportier. Ze hebben niets te zoeken hier. Ciao, ciao, auf Wiedersehen. Ciao, ciao, auf Wiedersehen. Dank jullie wel. Thijs Boontje, 26 april nog te zien in Paradiso. Weet je dat ook weer? Ja, zometeen. We gaan naar het grote moment toe. De bekendmaking van de nieuwe stem van het oog. Maar eerst drie gasten die al jaren van hun stem eigenlijk hun beroep hebben gemaakt. Te weten Laura Vlasbom, een stemcoach. Haar stem werd de laatste jaren ook heel veel gebruikt in tekenfilms onder meer. Ook de gast actrice Joy de Lima, die audiotours inspreekt voor musea. Nog veel meer dingen doet met haar stem. Ook te horen in luisterboeken, reclamespotjes. En aan tafel cabaretier Erik van Muiswinkel, waar verder geen bijzonderheden over bijstaan. Nee, dat is het. Kun je Uri Roosentaal nadoen eigenlijk, gelijk? Nou, niet direct. Nee, dat is niet iets... ja, een beetje in het algemeen. Dat hoog. Ik speel Krankzinnige Koning op het moment in Robin Hood. En die komt dicht in de buurt. Oké, je speelt een koning in Robin Hood? Ja, een soort bipolaire... Nee, een theater. Een theater? Ja, ja, knettergek. Ja, ja, ja. Ja. Laura, ja, je stem is je werk geworden. Dus dat betekent dat je er heel zuinig op bent. Hoe ben jij zuinig op je stem? Ja, ik doe echt aan onderhoud. Dus iedere dag wel staccato's, dus oftewel dat soort dingetjes. Ja. Altijd onder de douche 's ochtends glissando's, van dus een soort van toonladders, maar dan in één lijn om lekker op te warmen voor de dag. Ja. Want ik moet best wel bijzondere dingen af en toe doen en dat kan verantwoord. Maar in tekenfilms bijvoorbeeld, ja. Ik heb een aantal vaste rollen voor Disney. En voor Warner, de Looney Tunes. Nou, dat zijn best wel pittige stemmen. Maar als je dat goed doet door middel van ademsteun en opwarming... en ook cool-down, want dat vergeten heel vaak mensen. Wat is de cool-down dan? De cool-down is eigenlijk net zoals in de sportschool... ga je ook aan het eind van de training even stretchen. Dus... dat soort rustig oefeningen. Joy de Lima zat gedeeltelijk te knikken, maar niet bij de cooling down, zag ik. Nee, die vergeet ik nog wel eens. Ja, maar ben je ook zo bezig? Of kun je ook gewoon denken, ja, die stem, gaan er ook losjes mee om? Je kan toch een avond daarvoor lekker stappen en de dag erop je stem goed gebruiken? Dat kan wel, ja. Wel goed opwarmen, dat doe ik altijd, omdat ik hele... Ik heb een luie tong, zei mijn docent altijd, en luie lippen. Dus ik moet dat heel goed doen voor toneel. Wat is een luie tong eigenlijk? Ja, ik articuleer, dan praat ik gewoon zo luid dat ik eigenlijk gewoon niet meer articuleer. Dat ik dan. Gewoon heel onverstaanbaar. Ben je in je vrije tijd kan je zomaar een uurtje kletsen met een vriend of vriendin en dan ben je luiig met je tong. Maar als je dan vervolgens een tekst voor een museum in moet spreken, voor een audiotour, wat moet je dan gaan doen met je stem? Nou, dan doe ik altijd wat op school leerde. Een tippetappe, tippetappe, tippetap, top. Of een soort miauw, miauw. Gewoon echt zorgen dat het goed warm wordt. En dan kan ik uren doorgaan. Ja. En voor welke musea heb je dat gedaan? Noem eens wat. Ik heb voor de Tour van Vermeer toen... Dat is een goed voorbeeld. Hoe klinkt je dan als je iets over Vermeer moet zeggen? Probeer eens een paar zinnen even in de free flow. Even denken hoor. Hij groeide op in Delft. En zoals u hier ziet... of kijk even daar linksachter. Zie je? Zo. Toch gisteravond gestapt. Nee, ja, dan wel proberen om je aandacht zo te verplaatsen. Maar dat is ook wel weer een beetje zoeken, neem ik aan, in zo'n studio. Want je wilde mensen een beetje een hand geven eigenlijk. Maar het moet ook weer niet te kinderlijk worden, zou ik zeggen. Nee, zeker niet. Nee, dus het moet wel inderdaad... Want iemand moet ook even goed kunnen kijken naar het schilderij. Dus je kan niet gelijk te veel doorpraten. Ja, en je hebt ook een regisseur dan. Ja. Ja. Ja. Ja. Hoe is dat bij jou, Erik? Als je dit soort dingen hoort... Allermoeilijkste is dat stemacteren in een cabine om zo'n film in te spreken. Laura heeft dat veel gedaan. Ik heb het maar een paar keer gedaan. Wat heb jij gedaan? Ik was de stem van... dat is wel ook de reden waarom ik ooit Bruce Willis een hand heb gegeven. Ik was de stem van een wasbeer in Beesten bij de Buren. Over the Hedge. Is dat een film of een serie? Een grote film, nee. Ja. Dat was een Disney-film. En dan krijg je zo'n fotootje of die beelden van die wasbeer voor je... op zo'n schermpje met een microfoon bij. Gewoon een volledige film krijg je. En daar zit een regisseur bij die dat heel streng bijhoudt. Met ieder zinnetje, en dat gaat soms 25 keer over. Ja. Moet exact zo, maar dan in het Nederlands. Maar even over die wasbeer. Je zich voelt. Je krijgt die wasbeer, krijg je dan ook mee... Dit is zo'n soort figuur. Af en toe is hij zwaarmoedig, die wasbeer. Ja, en daarom willen we dat hij zo klinkt. Nou, en hij moet een beetje in de buurt komen dan van, in dit geval, Bruce Willis. En ik kan me niet meer zo goed herinneren. Het is lang geleden. Maar je wordt geacht dat timbre een beetje te hebben. En dan word je ook op gecast. Jouw stem moet daar in de buurt komen. Maar dan luister jij naar Bruce Willis, hoe hij het gedaan heeft? Ja, die zit op je kop. Die zit op je hoofd. En dan vraag je, laat hem nog één keertje horen hoe die... En soms moet je achterstevoren met een Duits accent van een trap vallen... en toch zeggen, mama, ik wil je nog één keer spreken. Ja. En dat moet allemaal tegelijk. Dit wil ik graag even horen, wat je... Ja, mama, ik wil je nog één keer spreken. Heel veel ouw-ouws, heel veel gepiep en gekreun en veel rare geluiden. En je komt gesloopt uit zo'n cabine, gesloopt. is totaal anders als je gewoon staat op te treden op een toneel. Ja. Dan kan je gewoon je eigen gang gaan. Maar in die cabines, je valt een kilo af. Ja, ja. Ja. Nou, echt. Ik hoorde het. Het is radio, Laura. Ja. Hey, en trok het wel bezoekers met wat je deed? Ja, die was Beer. Dat was een enorme. Die kan je nog steeds zien, die film. Die is fantastisch. Over the Hedge, Beesten bij de Buren. Ja, en ja, het is gewoon zo dat ze echt de regisseur echt een soort bijbel heeft van dat karakter moet zo klinken. Ja. Dat karakter moet zo klinken. Mm-hmm. Het is natuurlijk met stemmetjes doen is een bepaalde eerste laag. Maar ik merk dat ik tijdens mijn coachings en echt. Ik ga echt naar de tweede laag, dat je het ook echt moet voelen. Ja. Kijk, iedereen kan misschien wel een leuk stemmetje, dat, ja. Maar het is, je moet het dan ook nog eens geloofwaardig acteren. En je hebt eigenlijk alleen maar die twee stembandjes. Normaal met acteren kan je het met je handen en voeten en alles, met je hele lijf kun je het doen. En dan is het voor film is het less is more. En ja. Voor theater is het veel en musical nog meer. En ja, takefilms heb je alleen je stem of characters inspreken, live action. Joy, is het voor jou, wat jij acteert ook, moet je soms lang zoeken naar een goede stem voor iets? Dat je repeteert, dat je 6 weken de tijd hebt, dat je denkt, ik heb hem nog steeds niet te pakken? Nou, ik heb wel veel rollen gespeeld die best wel dicht op de huid lagen, dus dat valt wel mee. Maar recentelijk moest ik wel een schapenboerin, spelen. En toen moest ik heel laag in mijn stem zitten. Dus dat ik soms toch echt te hoog ging en toen dat de regisseur toch bleef zeggen, nee, dat lagen. We deden geen accent. Mm-hmm. Ik denk dat niemand daar blij van werd. Maar wel echt dat ik gewoon echt hier veel lager in mijn stem moest zitten, zoals hier. Ja, en was dit voor het toneel of was dit een Oh nee, dit was een serie. Een serie, ja, okay. Voor toneel heb ik... Ja, ik heb dus een robot gespeeld. Of in Jungle Book, vroeger deed ik ook veel... De zaal schuift nu naar voren zo. Ja. Je hoort een robot, je zegt Joy, een robot. Maar denk jij dat ook eerlijk? Een beetje vierkant, een beetje... Ja, dat zijn de eerste clichés, maar als je dan nog zo'n robot echt interessant wil maken... Ja, ja. Dan moet hij misschien wel klinken als Uri... Maar bedoel je nou te zeggen dat Uri Rosenthal iets van een robot heeft? Nee, dat vind ik juist weer niet. Nee, helemaal niet. Maar een robot zou mechanisch moeten klinken. Ja. Maar dat kan je natuurlijk ook interessant maken. En niet alleen maar Tom van Duin over robot. Nee. Ah, wat ik heel grappig vond, is accenten bijvoorbeeld in tekenfilms. In Nederland zijn wij daar een soort van hysterisch tegen. Want dat geeft stigma's op de characters en zo. Terwijl in Amerika een grappig character of die hebben vaak een southern draw. Well, your mama won't drive me up to a gas station. Dat. Ja. En hier in Nederland mogen wij nooit iets doen met accenten. We mogen nooit iemand die donker is op een bepaalde manier in. Dat mag allemaal niet meer. Dat is allemaal een soort van... Wat vind jij ervan, Joy? Ja, stigma. Wat je hoort ik denk vooral dat er vaak geen geld is voor coaches. Dus dat het dan ook gewoon slecht wordt gedaan en vaak stereotyperend. En ik denk als er echt tijd zou worden geïnvesteerd zodat het niet alleen maar is van, oh, ik ga een grappig bijvoorbeeld Surinaams of Curaçaos accent doen. En dat je eigenlijk mensen daarmee belachelijk maakt, in plaats van dat je daadwerkelijk weet wat het accent is en ook bepaalde woorden die anders zouden klinken. Ja, niet alleen op oppervlakte blijft. Ja. Ja. Ja, maar ook iemand... Erik, maak jij daarin de veranderingen mee? Je bent ook lang in het vak. Ja, dat is natuurlijk verandering. Mogen er dingen niet meer? Dat Gerard Cox naar hartelust Surinamer na kon doen in cursief. Ja. De Surinaamse minister van Verkeer en Waterstaat heeft een keer gespeeld. Nou ja, ik durf het hier niet eens na te doen. Nee, dat kan dus absoluut niet meer. Nee, en wat vind je ervan? In Amerika overigens geldt dat ook wel. Voor die zwarte character uit Family Guy, daar hebben ze ook nogal. Ja. Dat werd door een witte man gespeeld. En daar ja, maar ik heb het niet alleen maar over donker wit. Nee. Maar ik heb het vooral over mensen die gewoon in Enschede zo praten. Dat is 99, nee, 95. Dat is ook nog zo. Ja, die praten zo. Ja, nou, ja. Sylvia Millekamp deed ook niet anders. Ja. Ook dat nog destijds. Ja, net zoals dit gooi met een Gooise R. Wordt nu minder makkelijk over gedacht. Met Sinterklaasjournaal hebben we er ook last van gehad. Dat er gingen we naar Zeeland en dan ging er een van onze acteurs een beetje quasi Zeeuws doen. Vindt men niet meer leuk. Maar ik denk vooral omdat het dus dan quasi is en niet echt goed. Nee, natuurlijk. Dus ik denk als iemand dat goed zou doen, dat er echt veel minder, vooral dan met de accenten hier in Nederland, dat echt minder bezwaar zou... Ja, want je kan gecoacht worden en je kan zo'n accent... Nou, je ziet Elise Schaap, die heeft een paar dingen zich echt eigen gemaakt. Dan kan het wel. Ja. Hans Hogedoorn, daar neem je in feite afscheid nam. Laura, ik zie al een gezicht trekken van, die ga ik nu al missen, of niet? Wat vind je van die... die jarenlange oogstem die we altijd maar gebruikt en gehoord hebben. Ja, het is dat is het. Het is ook die nostalgie. En het is ook dat gevoel. Wat, het hoort ook bij je jeugd. Het hoort bij radio. Al die waardes zitten daarin, in die stem. En ik heb erover nagedacht. Ik denk, ja, misschien is hij gewoon toen een keer begonnen. Ja, we moeten even een voice-over hebben. Jongens, nou, ik doe wel even wat, of zo. Ja. Zo is dat toen ontstaan misschien, weet ik niet. Ja. Maar en dat is uitgegroeid tot een iconische stem. Joy, ken jij de stem goed? Luister je veel naar het oog? Ik luisterde niet veel naar het oog. Nee, geef niet. Nee. Gelukkig, dankjewel. Ja. Maar je weet nu wel waar ik het over heb. Ja. Ja, oké. Okay. Ja, weet ik veel, Joy. Nee. Ja, ja, ja. Ja, wat vind je van die stem als je hem hoort? Wat ja, het klinkt wel als een zo vertrouwde stem. Dat je dan zo weet waar je naar luistert. Weet je, dat je dan zo, oh ja, wil luisteren. Zo, weet je, dat het iets aankondigt van, oké, okay, ik ga ja, daar gezellig naar luisteren. Ja. En wat roept het bij jou op, Erik? Ik heb miljoenen uren naar het oog geluisterd, alleen maar vanwege het terugrijden naar voorstellingen. Ja. Dus ofwel je hebt de begintune of je hebt de eindtune, en dan weet je dat je heel laat thuis komt. En die stem, ja, ik ben heel veel stemmen inmiddels. Ik ben 62, heel veel stemmen raak je kwijt. Mensen die gaan denken, de stem van Theo Komen hoor ik nog als ik mijn oog dicht doe. Van Herman Kuiperhoff, die hele oude Bram van der Vlucht, die mijn Sinterklaas was. Ja, dat zijn stemmen die inderdaad. Maar op een dag, iedere stem verdwijnt een keer. Ja. Dus het is, daar moet je mee dealen. En ja, er komen nieuwe waar anderen mee opgroeien. Dus dat niet zo. Maar die stem, buiten is het heel veel geparodieerd ook. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. Ja. Laten we maar weer naar buiten gaan. die eindeloze cabaretgrappen ook over gemaakt. Ja. Als een nationale stem geparodieerd wordt, dan zit je goed. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou zitten de mensen hier op de eerste rij, 10 in getal, 1 kon er niet bij zijn. En die gaan straks horen wie wordt er was over. Gijs Scholten van Aschat, die kon er niet bij zijn. Ook 1 van de 11 genomineerden. Oh, die is ook Ja. Wat moeten deze mensen als ze in moeten spreken en ze zijn verkouden of schoor? Oh. Nou, ik ben net hersteld van een extreme griep. Maar zo'n rhinohorn, dat is dus een, ja, een soort rhinohorn waar je dus je neusholtes mee spoelt. Oh, zo'n soort. Zo. Klinkt als een, ziet er als een toetertje uit. Ja, dat doe je dan erin. Super. Ja? Dat is gewoon, ja, want en wat moet daarin, Joy? Water. Water en zout. Ja. Keukenzout. Water en zoutoplossingen. Ja, en dan spoelen. Spoelen. Gewoon echt goed spoelen, omdat het, ja, het is niet chemisch. Ja. Het is gewoon iets wat je gewoon elke ochtend dan even zo doet. Ja. Wat is jouw tip, Laura, van degene die het wint? Vooral altijd heel rustig blijven. Zangers, acteurs, stemacteurs zitten allemaal ergens tussen hun oren. Soms heel nerveus, waardoor ze zichzelf blokkeren. Gewoon rustig blijven. Het uitzieken, want kijk, zoutoplossingen, dat irriteert ook weer je stembanden. Want het is wel fysiologisch zout, maar ja, het is niet zo goed voor je stembanden. Dit zijn smaakverschillen. Joy vindt het prima, die zoutoplossingen. Gewoon niet zo zenuwen. Erik, wat doe jij als je schor bent? Verkouden inspreken en dan dat verder proberen te reproduceren. Dus elke keer proberen verkouden te zijn als je wilt. Het is wel leuk om naar een goede verkouden stem te luisteren. Ja? Ja. Het klinkt wel lekker. Buiten is het 12 graden. Ja, jij bent de man die veel mensen na kan doen. Je mag even nu iemand verzinnen. De winnaar van het oog die snot verkouden is en een beetje aan moet konden. Hoe klinkt hij? Schoor en alles. Alles erbij. Ik had gehoopt op Willem van Hanegem. Willem van Hanegem wordt de oogstem. Buiten is het godverdomme 38 graden en wij zitten binnen. Dit is het oog op morgen. De groeten. Die allemaal flauwekul. Ja. Ik dank jullie wel. En bij deze gelegenheid hebben we onze huisdichter van stal gehaald uit Utrecht. En die heeft een passend gedicht geschreven. Ingmar Heitsen. Ik heb een alfabetische indeling gemaakt van wat de nieuwe stem van het oog eigenlijk moet zeggen. Gewoon de woorden, maar dan alfabetisch. Woorden op zoek naar een stem. Waar hebben we het over? 1 aanwijzend voornaamwoord. Achtergronden. Actualiteiten. Alle cijfers onder de 40. Binnen. Buiten. De datum. Den Haag. Diverse namen. Nieuws. Graden. Krant. Lidwoorden. Morgen. 1 nevenschikkend voegwoord. Oog, voorzetsels, overzicht, is, vandaag, zit. Mogelijk is de dichter er enkele van ons vergeten. Wij zijn maar eenvoudige woorden. Wij moeten het hebben van precies de juiste stem. Zo'n stem die morgen kan zeggen, op een manier waarvan je denkt, misschien wordt het morgen nog wel wat. Zoals een arts die je al bijna beter praat. De meester die je weten laat dat jij er ook mag zijn. De liefde die zegt, wil jij nog wijn? En daarmee zegt, ik zie je graag. Zo'n stem die zegt, door ons te laten klinken, alles wat je zo gaat horen, is alleen voor jou. Waar je ook bent. In een auto, jagend door de nacht. Rillend onder een deken van griep. Aan de wandel door de stad, omdat de bus weer eens niet kwam. Wij zijn onder elkaar. Partner. Luisteraar. Vrienden, het wordt een goede nacht. Dankjewel, Ingmar Heitse, onze huisdichter. Is het bijna zover, maar we gaan dat nog eventjes lengen, zoals dat heet. De jury van de Nieuwe Stem voor het Oog bestond uit 4 personen. Juryvoorzitter Rob Tripp, journaal- en oogpresentator, die is helaas ziek. En dus verhinderd hier vandaag. Plaatsvervangend hoofdredacteur NOS Niels Bart Leverink zat in die jury. En hier aan tafel zitten de twee andere juryleden. Niels en co-presentator en NOS stemcoach Fleur Wallenburg. En radio-dj van de ochtendshow van Funex. En de stem van NPO Zep, Fernando Halman. Fleur, ongeveer 7000 inzendingen. Dit is uit de hand gelopen, toch? Dit is heel erg uit de hand gelopen, ja. Want ik weet nog dat toen ik gevraagd werd om in de jury plaats te nemen, dat ik toen tegen de eindredacteur die dit allemaal heeft opgezet zei, ja, maar stel nou dat we maar 30 inzendingen krijgen. En dan moeten we daaruit kiezen. En hoe weten we dan dat daar dan de stem bij zit? Dat bleek niet zo te zijn. Nee, Fernando, dan, ja, jij zat ook in de jury. Ik dacht, nou, ja, ik heb hier een uurtje werk aan, maar dat liep uit de hand. Bij de lange vergaderingen. Ja. We hebben daar echt letterlijk bijna moeten overnachten. Maar het was wel een mooi avontuur. Ik bedoel, je hebt zoveel stemmen, zoveel mensen die Dus je kunt nooit alle 7000. Hoeveel luister je dan zo ongeveer? Iedereen heeft zoveel deelgenomen. Kijk, ik droom nog van al die stemmen. We hebben zeker, we hebben natuurlijk wel een voorselectie. We hoefden dat gelukkig natuurlijk niet. Het scheelt dat niet één iemand al die stemmen heeft moeten luisteren. Maar dat, ja, daar is werk in gaan zitten. Ja. En uit het hele land heb ik begrepen, toch? Ja. Ja. Fleur? Ja, je kon het echt horen dat ze inderdaad uit alle hoeken en gaten kwamen. Soms zelfs uit het buitenland. We hebben ook best wel veel luisteraars die ergens anders wonen. Dus het was zo divers. Dat was echt wel leuk. Zullen we even luisteren naar een compilatie van een aantal van die stemmen? Dit is Met het Oog op Morgen. Met het oogzicht van de actualiteiten. De krant van morgen. Den Haag vandaag. En ontwikkeling en achtergrond van Nijs. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Rob Tripp. Ja, dit zijn met name stemmen uit de regio. Zijn die onmiddellijk kansloos, Fernando? Omdat het hier om een nationaal programma gaat? Wat vind jij? Kansloos zou ik niet zeggen. Ik bedoel, ze hebben meegedaan, we hebben geluisterd. Een hoop zijn natuurlijk ook bij de longlist terechtgekomen. Maar in de shortlist zit niet iemand met een uitgesproken Zeeuws accent, bijvoorbeeld, denk ik. Nee, die vindt net niet gered. Maar we gingen wel op een gegeven moment gewoon kijken naar wat Nederland over het algemeen aanspreekt. Of wat je eigenlijk, wat het beste past eigenlijk bij het programma. Het gaat meer om wat het programma nodig heeft. Daar hebben we echt naar uit zitten kijken. Ja, Fleur, er was best wel wat kritiek op de uiteindelijke nominaties, die 11 nominaties, die mensen hier zitten. Omdat heel veel mensen, we horen net, mensen zijn acteur, mensen zijn stemcoach. Het zijn toch wel vaak professionals, zeg maar. Terwijl je zou misschien wel hopen dat misschien die mevrouw of meneer uit Zeeland het zou gaan doen. Ja. Die nog nooit iets met zijn stem gedaan heeft, maar een wonderbaarlijk mooi geluid heeft. Ja, nou, het zijn niet 11 acteurs. Er zit wat dat betreft ook echt nog wel heel veel variatie in. Maar ja, het grappige is dus dat als je het heel breed gaat uitzetten, iedereen mag dus meedoen. De topacteurs hebben we niet zelf benaderd. Die dachten zelf, dit vinden wij heel leuk om te doen. En dan blijkt dus na al die keren luisteren dat het natuurlijk wel helpt als je 20 jaar op een podium staat. Of als je elke dag luisterboeken inspreekt. Maar dan had je ook kunnen zeggen, dan benaderen we 10 van die mensen, dan zijn we snel klaar. Ja, dat 7000 mensen. Had op zich een hele hoop werk geschreven. Nee, want je wil op zoek naar die onbekende, die parel. Je maakt het net veel groter. Jullie gaan het zo bekendmaken, maar ik wil nog even horen, waar toetsen jullie nou? Wat is dan dat stemgeluid wat jullie willen hebben? Echtheid. Als jury, Fernando. Echtheid. Wat is echtheid? Echtheid, echtheid is iets waarbij je dus luistert dat je denkt, ik weet niet wat het is, maar het voelt goed. Dat is met muziek ook. Soms klinkt het gewoon goed. En een stem is zo bepalend. De stem van Hans Hoogendoorn is daadwerkelijk een iconische stem. Het past, het voelt als een warm deken. Dus de stem die je zoekt moet daadwerkelijk ook lekker met je kunnen knuffelen. Ja. Zeker rond het tijdstip. Snap ik bedoel? Kan je lekker naar bed gaan en lekker ontspannen. Ja. Maar dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Een stem moet gewoon kleuren bij het programma. En je wilt het programma niet tekort doen. Dus dan zoek je iets wat aan dat soort, dat soort punten voldoet. Ja, duidelijk. Fleur, jij hebt een gouden envelop bij je. Je hebt echt voor radio zelfs heel veel werk van gemaakt. Maar goed, er zitten hier 100, 150 mensen in de zaal. Dat is al mooi. Er is zelfs een spreekgestoelte gemaakt met een microfoon. Daar ga jij naartoe en jij gaat bekendmaken wie de stem, nieuwe stem van het oog wordt. Fleur Wallenburg. De jury heeft de criteria voor de nieuwe stem van het oog als volgt geformuleerd. We zoeken een unieke, herkenbare, eigentijdse stem met karakter. Die past bij het tijdstip en het programma. En zowel urgentie als warmte heeft. Een stem die je uitnodigt om te gaan luisteren en ook om te blijven luisteren. De jury heeft lang gesproken op meerdere momenten en is tot een unanieme keuze gekomen. De willende stem is letterlijk een stem uit duizenden. Om precies te zijn, een stem uit 7183. Een stem die je er zo uitpikt. Uniek en toegankelijk tegelijk. De stem die de jury uitgekozen heeft is gelaagd, eigen en ongepolijst. Een stem waar je iedere avond naar wilt luisteren. Als zij praat, dan kun je niet anders dan daarnaar luisteren. De nieuwe stem van NOS met het oog op morgen is Hanneke de Jonge. Hanneke de Jonge. Kom maar naar voren, Hanneke de Jonge. Naar de jury. Chris Keijne, mede-presentator, heeft champagne overgetrokken. En hier is Hanneke. Hanneke, gefeliciteerd. Ga zitten. Gelijk aan de bak, want je moet in de microfoon praten. Ja, moeilijk, zeker, hè? Zeker. Ik ga het doen. Geweldig, dankjewel. Voor die mooie woorden, want ik dacht dat ze, voor iedereen, hè, het zijn op iedereen van toepassing, denk ik. Ik zit heel hoog in mijn stem, dat hoor je. Ja, je mag hem morgen nog afbellen. Ja, en ik wilde eigenlijk, want dat bedacht ik me. Het is zo jammer dat Hans Hoogendoorn hier zelf niet is. Ja. Ik wil hem eigenlijk vanaf deze plek ook even beterschap wensen. Oké, zit vast te luisteren, denk ik. Ja. En verder ben ik zo ontzettend vereerd dat ik gewoon niet uit mijn woorden kom. Nee, maar Hanneke, waarom jij zegt dat je bent journalist. Waar werk je? Ik werk voor Nieuwsuur. Ja. Onder andere. Ja. Af en toe ook mijn eigen verslagen in. Ja. En dus op die manier heb ik wel, Maar waarom wil je hier aan meedoen? Want je bent journalist. Ja. Bij een journalistiek programma is dat natuurlijk wel extra mooi als je daar je stem aan mag lenen. Ja. Ja. Ja, en hoe ben je het van plan om te gaan doen? Anders dan dat ik hier nu zit. Rustiger. Ja. Misschien meer zoals ik van de week bij Fleur zat. Geen idee of ik dat goed deed, maar ik had wel... Dat deed je heel erg goed. Ja. Ik vind het ook heel leuk om te doen. Ja. Het is... Je krijgt je stem... Die krijg je, hè. Dat is iets heel persoonlijks. En als je dat mag delen met de wereld... dat is zoiets moois... Dat is echt, een gift, ja. We kunnen even... Je hebt een sessie bij Fleur gedaan. Een aantal mensen natuurlijk bij jou gezeten. Zeker, we wilden graag nomineerden. Iedereen horen dan die 15 seconden die ze hadden ingesproken. Ja, kunnen we even horen hoe het klonk? Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Lucella Carrasso. Ja. Fernando, dan lig jij morgenavond in bed en dan hoor je dit. Wat vind je daarvan? Heerlijk. Dit is wat jij wil? Ja. Ja. Nee, het is nog niet morgen, hè, trouwens, maar even bij wijze van spreken. Ja, ja, maar ja. Hoe typeer jij dit geluid? Ik heb een juryrapport net gehoord. Moet... Nee, maar voor jezelf even. Ja. Nee, het is gewoon warm, authentiek. Ze heeft gewoon een eigen karakter in de stem. Wat je zegt, ze zegt het is heel waar. Zeg maar, je krijgt je stem, dat is een gegeven. Ja. Als je daarmee ook op een gegeven moment gewoon dingen kan invleuren, inkleuren, mensen kan inspireren, motiveren. Je wordt letterlijk met je stem de kameraad van je luisteraars. Het is bizar. Ja. Maar je stem, ik als voice-over van Zeb, je hebt gewoon kids van 8, 9 jaar die naar je toe komen en die zeggen van, hey, ik ben met jouw stem. En dus dat is iets magisch. Dus ik ben heel trots op het feit dat we van dit onderdeel konden maken. Fleur, heel veel mensen, misschien niet hier in de zaal, maar thuis, die denken, moet ze nou iedere dag dat in gaan spreken? Nee, wees gerust, Hanneke, dat niet. Maar ja, het is wel een hoop, hè. Want je hoort het nu in de uitzending ook. Het zijn heel veel data die je allemaal moet inspreken. En niet één keer. Dus je moet voor maanden vooruit moet je dan de data, de graden, buiten de temperatuur natuurlijk. Jij moet aan de bak. Ja, dat 48 jaar lang. Ja. Ja. Nou, dat ook nog eens. Dus, ja. Hanneke, blijf hier zitten, want we gaan je gelijk aan het werk zetten. Ik ga niet meer weg. Oh. Ja, niet schrikken. Je moet 5 woorden uitspreken straks. Het is 5:55. Wil je nog oefenen? Niet nu, hè? Niet nu. Op mijn teken ga je dat doen. Dat heeft namelijk te maken met een berichtje in de VPRO-gids. Daar stond na bijna 17.000 keer het vertrouwde goedenacht gewoon. Stopt Reinhard Meij ermee? En dus moet de NOS op zoek naar een opvolger. Dat is Reinhard Meij, degene die de muziek maakt en het zingt aan het eind. Dat was een groot misverstand. Maar we dachten, laten we er eens even op oefenen hoe dat werkt. Dat we gewoon mensen uitnodigen die dat lied gaan zingen en ook gaan begeleiden. Het allerleukste is eigenlijk wel dat onze presentator, die we regelmatig bij het oog hebben, piano blijkt te spelen. Dat is Koen Verbraak, achter de piano. Dus dat kan je altijd nog worden, Koen, of blijven. Koen Verbraak gaat spelen. En Laura, die we net hebben gehoord, onze stemcoach, Laura Vlasblom, die gaat zingen. Ook een applaus voor haar. En ik weet, dit is zo gek voor mij dat ik niet precies weet hoe dit nu verder moet. Maar volgens mij, weet jij het, Fleur, hoe dit trucje verder gaat? Volgens mij ga jij dat nu zo aankondigen. Het is 5:55. En dan... En dan ga jij het aankondigen en dan gaan jullie spelen. En dan mag de zaal ook meezingen. En dan kijken we al waar we uitkomen aan het eind. Ben je klaar voor deze legende? Moet je een papiertje hebben? Dan gaan we het nu doen, hè? Dan gaan we. Stilte even en... Het is 5:55. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas tut stehen. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Gute Nacht, Freunde. Es wird... Ster. Wil je op vakantie? Of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. €0 eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en opladen kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. Lees nu De Camino van Anya Niewiera, winnaar van de NS Publieksprijs en de bestverkochte thriller van 2023. De Camino van Anya Niewiera, nu in de boekwinkel. Met Toyota Private Lease heb je het nu heel goed voor elkaar. Want dankzij een korting op je maandbedrag rij je nu tijdelijk een Toyota vanaf €259 per maand.